Мы запрашаем далучыцца да праслухоўвання працягу твора Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы і белая мышка», чытае Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Што задумаў Чапялейка? Некі певень сабраўся мяне правучыць. А я его так правучу, што на ўсё жыццё запомніць. І дзесятаму закажа: «Чапялой за крыло падчаплюю гарачую печ кіну», — прыгразіў Чапялейка. Над Чапялейкам імкліва прыляцела птушачка-аўсянка. Села на верхавіну яблыні і звонка заспявала: «Дзінь-дзінь-дзінь, сізі, дзінь-дзінь-дзінь, сізі, пакінь наш сад, нядобры хлопчык», — хацела сказаць яна. «Значыць, пеўня ў печ, а сам пасялюся ў хаце садоўніка. У маіх былых гаспадароў дзеці павырасталі, параз'язджаліся, а да дзядулі Ігната ўнук прыязджае. Будзе каго палохаць», — разважаў Чапялейка. «Цык-цык, цык-цык», — адрывіста закрычала аўсянка, дражнячыся з Чапялейкам. Нядобры хлопчык замахнуўся чапялою: «Зараз як дам табе, нягодная птушка!» «Цык-цык, цык-цык!» — другі раз закрычала, не спалохаўшыся чапялы, аўсянка. «Потым з табой разбяруся. Спачатку з зачараванымі ружамі распраўлюся», — вырашыў Чапялейка і наблізіўся да руж. Чапялою дакрануўся да іх. «Хто, скажы, прыйшоў да нас у гэты ціхі ранні час? Хто парушыў наш спакой? Пасябруем мы з табой». Як званочкі зазванілі зачараваныя ружы, яны яшчэ спадзяваліся, што Чапялейка злітуецца, падабрэе. Але хлопчык з-пад печы не хацеў дабрэць. «Кепскі Чапялейка прыйшоў! Не страшна вам, прынцэсы?» «Цык-цык, цык-цык!» — насварылася на Чапялейку птушачка-аўсянка. Чапялейка падняў з зямлі камень і шпульнуў птушку. Аўсянка стралой паляцела ўніз і апусцілася ў гняздзечка. Яшчэ ў пачатку вясны яна зрабіла яго на зямлі, выслала карэньчыкамі і валасамі 5 ружовых яечак з чорнымі і бурымі завіткамі і крапінамі ляжалі там. Трэба берагчы іх. Пані Моль. «Кто тут расходился, разгаманился мне? Пани Молі поспать не дая?» — пачуўся за спиной Чапялейкі скрыпучы, незадаволены голосок. Хлопчык з-пад печы азірнуўся і ўбачыў толстую моль, падобную на дубовую бочачку. «А, яна ў будане спала? А я ее разбудзіў», — здагадаўся Чапялейка. Яму не хацелася сварыцца з моллю. Моль, ведаў ён, можа спатрэбіцца яму. «Разгаманіўся», — паўтарыла пані Моль і пазяхнула. «Прабач, пані Моль, не хацеў будзіць паважаная. Не ведаў, што адпачываеш». «Хто ты? Як зваць цябе?» — запыталася пані Моль. «Раней у нашым садзе не бачыла, не сустракала?» «Чапялейка я! Чула пра такога?» «А чаму ж не чула? Жывеш пад печчу. Дзяцей гаспадара кожны дзень, кожную ноч палохаеш. Ты ў будане сядзела?» «Сядзела. Ой, старую аўчыну. Яла, аж пакуль не заснула, змарыўшыся», — паведаміла пані Моль і заплюшчыла вочы. Сапраўды, ёй вельмі хацелася паспаць пасля сытнага наедку. «Можа, пасябруем з табою?» — нясмела звярнуўся да пані Молі хлопчык Чапялейка. Пані Моль не пачула яго. Яна апусціла галаву і захрапла. Ёй прыснілася старая, мяккая аўчына. Доўга не думаючы, хлопчык з-пад печы штурхнуў пані Моль чапялою. Та расплюшчыла вочы і ўставілася на Чапялейку, надзьмуўшыся, як жаба. «Пасябруем?» — усміхнуўся Чапялейка. Пані Моль Хутка-хутка заморгала вочкамі, імкнучыся прагнаць салодкі сон. Чапялейка з ёю хоча пасябраваць. Але ж за сяброўства трэба заплаціць. «Падарунка ад мяне чакаеш?» – здагадаўся хітры хлопчык Чапялейка. «Чакаю», – прамурмытала пані Моль. Не спуская вочак з нядобрага хлопчыка, за кожным рухам сочыць, магчыма, нядобры хлопчык і яе вырашыў пакрыўдзіць. «Ёсць у мяне падарунак!» Чапялейка дастаў з кішэні і прыцягнуў пані Молі чорны пярсцёнак. «Надзень на пальчык!» «Упрыгож сябе, модніца!» «Я не модніца, я люблю паесці, а ты вось не разумееш гэтага», – падумала пані Моль і пашлэпала ў будан. «Не надзела, не атрымалася цябе чмурыць», – прышаптаў хлопчык з-пад печы. Ужо каля самага будана пані Моль вось-вось хаваецца ў ім. «Пачакай, сяброўка!» аклікнуў Чапялейка. Пані Моль спынілася і запытальна паглядзела на Чапялейку. «Ну, падыдзі да мяне, нешта цікавае табе пакажу», паабяцаў хлопчык. «Яла-яла», набліжаючыся да Чапялейкі, завяла сваю песеньку пані Моль. Яна адчувала, што патрэбна нядобраму хлопчыку, штосьці кепскае задумаў ён, выходзіць не падмане, пачастуе нечым смачным, каб на свой бок перацягнуць. Толькі хутчэй, каб пачаставаў, ужо прыгаладалася яна, падцягнула ёй жывоцік. «Наружы падзівіся, сяброўка!» Чапялою паказаў на куст руж нядобры хлопчык. Пані Моль не стала глядзець на ружы, скрывілася. «Не падабаюцца?» – запытаўся Чапялейка. «Ну, яны свеженькія, маладзенькія», – адказала пані Моль. «Толькі што расцвілі, таму і маладзенькія». «Я люблю старэнькае», – растлумачыла хлопчыку з-пад печы пані Моль. Зусім расчараваў ён яе, нейкі нездагадлівы, напэўна, толькі пры сябе думае. «З такім не буду сябраваць», – падумала пані Моль. «Пані Моль, ну дакраніся да кветачак», – нечакана прапанаваў Чапялейка. Пані Моль застыла ў нерашучасці. Чапялейка, як відаць, хоча пасмяяцца з яе. «Не, не выйдзе ў яго». «Ну дакраніся, не бойся». «А што будзе, калі дакрануся?» – спытала пані Моль. «Да не бойся! Лапкаю, лапкаю! Такая зграбненькая лапка ў цябе, не лапка, а лапачка!» Голас Чапялейкі гучаў ласкава, лагодна. Ён быцца закалыхваў пані Моль, яна не вытрывала. За гінастую лапкою дакранулася да пунцовага букета. Пачуўся меладычны звон. Здаецца, здалёку данёсся ён, каб абвясціць аб нечым важным. «Ружы звоняць, як жывыя», – здагадалася пані Моль. Прачнулася яна, разбудзіў яе чароўны звон. «Гэтыя ружы, зачараваныя прынцэсы», – сказаў Чапялейка. «О, зачараваныя прынцэсы!» – прамовіла пані Моль і адкрыла зубасты ротик. «Зараз яны загавораць. Ось паслухай, сяброўка. Хто, скажы, прыйшоў да нас у гэты ціхі ранні час? Хто парушыў наш спакой? Пасябруем мы з табой!» Загаварылі зачараваныя ружы. Яны не маглі маўчаць. Яны запомнілі, як сказаў ім злосны чараўнік. «Калі хто-небудзь дакранецца да вас, пазнаёмцеся з ім, можа, злітуецца, дапаможа вам». «Калі б вы былі старэнькія, то моцна, моцна пасябравала б, ела б», прызналася пані Моль. «Мы прынцэсы, нас злосны чараўнік зачараваў, вось тут надзейна схаваў», паскардзілася тоўстенькай Молі старэйшая ружа. «Сумуіць, напэўна. Мы раней былі вясёлыя, а вось цяпер заўсёды сумныя. Кожны дзень сумуем, кожную гадзінку, кожную хвілінку», паведаміла сярэдняя ружа. «Што было, тое сплыло. змірыцеся з няшчасцем. Мы жывём надзеяю, што нехта дапаможа нам, расчаруе, сказала малодшая ружа. Яны, напэўна, хочуць, каб я ім дапамагла. Так, сябар Чапялейка, з недоўменнем прагаварыла пані Моль. Так, азваўся Чапялейка. Ні за што, сказала, як адбрыла пані Моль. Ёй хацелася зарагатаць, яна абавязкова зарагатала б, калі б не была галодная. Апусцілі пунцовыя галоўкі зачараваныя ружы. Не за што, за салодай паўтарыла пані Моль і, перавальваючыся на кароткіх ножках, пашлэпала ў будан. Мы паслухалі працяг твора Аляксея Якімовіча «Зачараваныя ружы» і «Белая мышка». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.